राम सते स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 30 जून सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही ये मानव शरीर मिला है ना, मानव शरीर का और उद्देश्य नहीं है। तो कब करी करुणा न दे ही फिर तो सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा कब करी करुणा न दे ही देते ही सभी ने हेतु स्ने ही बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके कभी मनुष्य ही देते हैं तो मनुष्य मिलता है। अहेतु कृपा भगवान का अहेतु किसी कारण को लेकर नहीं, स्वाभाविक दयालु स्वभाव से बिना हेतु से नहीं, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके कभी मनुष्य ही देते हैं तो मनुष्य ही मिलता है। तो मनुष्य मिलता है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, क्यों है तो परमात्मा जीव ईश्वर जीव विनाशी चेतन अवसर सुराशी सो माया बस भय घुसाई माया बस वह है नहीं पदोकीर मटकट के नहीं केवल इतने बता हुआ है ऐसे बता हुआ है उस मनव से ही देते है। जो माया बस हुआ है वो माया बस में न होकर भगवान के शरण हो जाए, भगवान का प्यारा बन जाए, इसके लिए भगवान मनुष्य ही देते है। मनुष्य शरीर में एक विवेक शक्ति प्रधान है, विवेक शक्ति एक प्रधान है, वैसा विवेक और जगह नहीं है। देवताओं भी है परंतु देवता भोगों के वश में है, वो भोग योनि है। राक्षस असुर आदि ये भी और नार के जीव भी और सारा जिला के जलचर थलचर नवचर ये सब भोग योनि है। कोई पाप भोग योनि है, कोई पुण्य भोग योनि है। ये पाप पुण्य का फल भोगने के लिए शरीर मिली है और ये मानव शरीर मिला है जिसमें विवेक की प्रधानता है। विवेक ये कहता है कि थोड़ा सा सुख भोगने पर उसका फल दुख है जो बहुत ज्यादा भोगना पड़ता है, अंधकार तक दुख भोगना पड़ता है। इस वास्ते भोगों से उपराम होना अच्छा है, इसमें फंसना ठीक नहीं है। ये विवेक शक्ति है मनुष्य की है, विवेक शक्ति काम में देते नहीं है। बहुत से भाई बहुत सी बहना विवेक को काम में नहीं देते, काम में ले तो चेत हो जाए होश आ जाए आश ऐसा नुकसान फिर न करे, परंतु ये तो देते ही कोई नहीं काम में। तो मनुष्य ही दी है स्वास्थ्य चेत करने में सुख का भोग है वो दुख है, ये खास बात है, खास बात विवेक की है। सुख के भोगी को दुख भोगना ही पड़ता है, जो विषेन्द्रिय संबंध से सुख होता है उसका सुख का फल दुख भोगना पड़ता ही है जरूरी। सुख थोड़ा होता है दुख उसका ज्यादा होता है, वो दुख की भयंकरता देख करके वे चेत करते हैं। ये चेत करने की सामर्थ्य मनुष्य में है, उस चेत से दुखों से बचने के लिए सुख का त्याग करते हैं, सुख का त्याग करने से दुख से बच जाते हैं। जबरदस्ती दुख रहेगा, दुख सुख में पीछे पड़ा हुआ है, दुख है वो सुख है, सुख है दुखों की जड़ है, संपूर्ण दुखों की जड़ विषय सुख है, वो विषय सुख से अगर ही दुख भोगना पड़ेगा, ऐसी समझ मनुष्य में है। इस विवेक के कारण से ये दुखों से बच करके परमात्मा को प्राप्त करता है, पर परमात्मा प्राप्त करने की योग्यता इसमें नहीं है, वो योग्यता काम की है। मनुष्य शरीर की महिमा है वो विवेक शक्ति की महिमा है, शरीर की महिमा नहीं है। शरीर तो स्थूल सूक्ष्म कारण सबका सब प्रकृति का दशा स्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान प्रकृति से है, इनको अपना मानता है, इनको ये यहाँ गलती हुई है, यहाँ भूल गलती, ये प्रकृति का कार्य है उसको अपना मानता है। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, इनमें होने वाले क्रिया है, पदार्थ है, चिंतन है, स्थिरता है, ये चंचलता स्थिरता आदि शरण है की शरीरों की, ये खुद के नहीं है शरीरों की है। इसके लिए मोहित हो जाता है, इसमें फंस जाता है, इसमें फंसने से जन्म मरण में जाता है। तो ये शक्ति इस मनुष्य शरीर में है, जो ये दुखों से बच करके महान आनंद की प्राप्ति के लिए ये अवसर है मनुष्य शरीर का। परंतु कहने पर भी जल्दी चेत नहीं करते, होश नहीं करते, ख्याल नहीं करते, ध्यान नहीं देते, विचार नहीं आता है कि ये जो कह रहे हैं शास्त्र संत महात्मा ये किस वास्ते कह रहे हैं, चेत के लिए कह रहे हैं, चेत करो तुम होश में आ जाओ तो महान दुख से बच जाओगे सदा के लिए, सब दुखों से बच करके महान आनंद में मस्त हो जाओ, उसके लिए ये मानव शरीर मिला है। तो मानव शरीर में आए हो तो मानव के लायक काम करो, जो परिस्थिति मिलती है जिस दृष्टि से उसके अनुसार कार्य करने से ठीक रहता है। मानव शरीर मिली है, मानव शरीर में देव शक्ति, उसके अनुसार काम किया जाए तो सावसोत होकर ये दुखों से बच सकता है, महान दुखों से बच करके महान आनंद में प्राप्त हो सकता है। इस बार से चेत करो, होश में आओ, होश जो होश में आते हैं वो इसमें लग जाते हैं, थोड़े थोड़े होत में आने वाले आप लोग हैं जो सत्संग में लगते हैं, सत्संग रुचि रखते हैं, इतना होश होता है, इतना होश भी हरेक को नहीं है, इतना होश भी और को नहीं है, वे सत्संग में नहीं लगते, विचार नहीं करते भी, होश नहीं है, बेहोश में पता ही नहीं है, सोच नहीं, विचार ही नहीं है कि हम क्या है, क्यों आए हैं, कैसे आए, अंधापना है, अविवेक है, अविवेक जागृत नहीं करती। वो विवेक शक्ति भगवान ने सब दी है, पशु पक्षी क्यों खाने पीने की है, मुक्ति हो जाए ये योग्यता मनुष्य ने दी है। जो मनुष्य उसमें विवेक को जागृत करे, सत्संग सुनने से वो जागृत होता है, बिन सत्संग विवेकन हुई राम कृपा बन सुन बन सोई, विवेक प्रकट नहीं होता हरेक में। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है तब विवेक प्रकट होता है विवेक सबके पास में, मनुष्य शरीर मात्र में, उस विवेक को लेकर महिमा है मनुष्य शरीर की। मनुष्य शरीर की महिमा ढांचे को लेकर नहीं है, ये हार्ड मास को लेकर नहीं है, वेद शक्ति को लेकर गए और वेद शक्ति को भी जागृत नहीं किया, उसका भी सदुपयोग नहीं किया, तो मनुष्य ही क्या हुआ? फिर मनुष्य ही नहीं है। मनुष्य रूपेण मृगास्तरन्ति, मनुष्य रूप से है पशु, पशुओं के आसन होता है। इस बार से चेत करना चाहिए भाई, हमें मौका मिल गया, मौका बड़ा सुंदर परमात्मा की प्राप्ति का, जिसके समान दूसरा नहीं है। यंगलम द्वाचा परम लाभ नन्नते नाधि तथा, उससे अधिक और कोई है नहीं ऐसा बड़ा भारी लाभ इस मानव शरीर में प्राप्त कर सकते हैं। उस शरीर के लिए ये मानव शरीर मिला है। इस बात से सावधान होना चाहिए, भाई बहनों को खूब सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति में लगना चाहिए। यह चाहिए वेदी सत्यमस्ती नो से वेदी मती विनष्टी, बड़ी भारी हानि होगी, बड़ी हानि होगी। समय है, मौका हरदम नहीं मिलता। बार बार नहीं पाई ये मिनक धर्म की मौज, ये मिनक धर्म की मौज है, बार बार नहीं मिलती है। कबू कभी करुणा नदी, कबू कभी ही कभी, कबू कभी करुणा नदी, देत इस फिर हेतु सुने ही, बिना हेतु स्नेह करे भाई दयालु कृपा करके, बिना हेतु सुने ही बदलते हैं। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान बदल जाओ। एक बहुत विलक्षण बात है, संसार का काम तो उद्योग करने से उसे होता है, परमात्मा की प्राप्ति भगवान के शरण होने से, प्रभु के चरणों का आश्रय आ जाए, शरणम पड़ जाए एकदम सर से, कुछ भी न करके शरण हो जाए विश्राम, प्रभु के चरणों का आश्रय और विश्राम, ये खास बात है। प्रभु चरणों का आश्रय और विश्राम, मनुष्य की ये चाल है एक काम करने की, इसी तरह वो चाल संसार की है, परमात्मा की प्राप्ति चाल में नहीं है। परमात्मा चाल में शरण हो करके सब कुछ है, कुछ भी न करे, करना शरण संसार में, न करना परमात्मा में, इनमें एक बारीक बात है। जो सर्वव्यापक चीज होती है उसके लिए करना कारण नहीं होता, उनकी प्राप्ति में करना कारण नहीं होता। तो सर्वव्यापक है तो जहाँ है वहाँ ही वो है, वहां से जाने की जरूरत नहीं, जाना करेगा तो विमुख होगा। दूसरी चीजों में तो जाने से सन्मुख हो पदार्थ होंगे, क्योंकि देश काल कृत भेद है, अब वो देश काल में सब देश में सब समय में सब वस्तुओं में सब व्यक्तियों में सब घटनाओं में सब परिस्थितियों में समान ही विषय समान रीति से सब जगह होता है, उसकी प्राप्ति में क्रिया कारण नहीं होती, वो तो सबको प्राप्त है। वो जो प्राप्त करना है वो नित्य प्राप्त है, जिससे दूर होना है वो सोफा आप से आप दूर हो रहा है। अब इस बात ध्यान नहीं दे, जिसका त्याग करना है वो आप से आप दूर हो रहा है प्रतिक्षण, और जिसको प्राप्त किया है वो नित्य प्राप्त है। हम नित्य प्राप्त की तरफ दृष्टि न डाल रहे, नित्य जो दूर हो रहा है उस तरफ दृष्टि है, और उस उसको प्राप्त कर ले, धन प्राप्त कर ले, भोग प्राप्त कर ले, वस्त्र प्राप्त कर ले, अरे समय बर्बाद होता है, इसे फायदा नहीं है, जस्ट मानते हैं सुपोर हो जाओ, शांत हो जाओ, कब जाए तो वो सनों का निर्वास है और शांत हो जाओ तो आप जहाँ हो वहाँ वो पूर्ण परमात्मा विद्यमान है। जहाँ आप हो वहाँ पूर्ण पूर्ण कम नहीं वहाँ ही है। चेष्टा करते हैं तो दूर होते प्रभु सनों का आश्रय तो वो कृपा से प्राप्त हो सकते सबको प्राप्त है। इस वास्ते मुक्ति होती नहीं है मुक्ति है स्वतः सबकी है होती नहीं है। होने वाली चीज पैदा होती है वो नष्ट हो जाती है। इसमें दो बात है एक तो ज्ञान शक्ति है जिस ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति पैदा होती है पदार्थ है ये पदार्थ और क्रिया क्रिया का आरंभ और अंत होता है पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होते उत्पत्ति विनाश वाली वस्तुओं का सहारा लेकर के संसार में फंसते हैं इनका सहारा लेकर ही परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं। जड़ता की प्राप्ति से चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती जड़ता के उद्योग से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती त्याग से प्राप्त होती है। त्याग करने से वो सत्य प्राप्त वही है और है क्या नित्य प्राप्त है वो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करता है। सन्मुख हो जीव वही जब ही जन्म कोटि अगनाश है तब ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते सन्मुख होते भगवान सन्मुख हो जाए संसार के सन्मुख हो रहा है इसमें चेष्टा करता है क्रिया करता है जितने दूर भाता है इतना दूर जाता है। फिर तो सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा माया कर प्रेरा माया के प्रेरित हो गए वहां स्थिर हो जाए भगवान के चरणों का आश्रय वहाँ ही परमात्मा परिपूर्ण शुद्ध सिद्ध है स्वाभाविक सबको पूर्ण प्राप्त है केवल उससे होता है। जहाँ है वहाँ ही परमात्मा है दो है एक क्रिया एक पदार्थ इनके सहारे से उन्नति चाहता है इनके सहारे से उन्नति इनका सहारा छोड़ करके और परमात्मा का सहारा दिया जाए क्रिया और पदार्थ क्रिया और पदार्थ क्रिया और पदार्थ क्रिया और पदार्थ इनका भरोसा रखते हैं बोलने से ये बड़ी भारी एक भूल है कहने पर भी समझते नहीं सोचते नहीं इधर ध्यान देते नहीं ख्याल करते नहीं क्रिया और पदार्थ दोनों प्रकृति के है इनके सहारे से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती और इनके भरोसे ही करते हैं ऐसे सांसारिक उन्नति अवनति होती है। परमात्मा की प्राप्ति नित्य प्राप्ति की प्राप्ति उद्योग से नहीं होती विवेक शक्ति से होती और मनुष्य शरीर में मां विवेक शक्ति को लेकर गई है विवेक को लेकर इसी में मां है वो विवेक शक्ति मनुष्य में है जिस विवेक से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए वो विवेक मनुष्य को वो भगवान का दिया हुआ स्वतः है। गीता माया है प्रकृतिम पुरुषम चाहे विद्य अनादो उभोपी अनादि विधि प्रकृतिम पुरुषम चाहिए प्रकृति और पुरुष तो प्रकृति है वो जड़ है, पुरुष है वो चेतन है, ये दोनों अनादि है। तो दोनों अनादि है तो दोनों का भेद भी अनादि है, सदस्य है, कोई भेद यहाँ पृष्ठ नहीं हुआ है। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है तो दोनों का भेद है ना अलग अलग, वो भेद है वो विवेक है, वो है विवेक। प्रकृति को छोड़ करके पुरुष की पुरुष प्रकृति का त्याग कर दो, एक त्याग एक एक दो काम नहीं करना पड़ेगा, वो स्वतः प्राप्त है। प्रकृति के द्वारा ही सांसारिक उन्नति होती है, उसी बात को लेकर के प्रकृति के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति चाहता है। परमात्मा प्राप्ति वो साधन नहीं है जो संसार उन्नति का साधन है, वो स्थिरता है, उसे विमुख हो जाए, उस चंचलता उसे विमुख हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। इस तरह वो ध्यान नहीं देते भाई बहन, खा नहीं खाते। जहाँ आप हो वहाँ परमात्मा परिपूर्ण स्वतः पूरा पूरा का पूरा वही जाते बारी परांची खांति भगत स्वयंभू तस्मात पराम पश्यति नान्तरात्मन पयो धावेत बहिर्मुखम बहिर्मुख से ऊपर अंतर अंतर मिलते वहाँ ही वहाँ पदार्थ क्रिया इन दोनों के वशीभूत होने से इनसे इनके सहारे से उन्नति चाहते हैं, यही बात है। जो अपना है अपने में है अभी है, सर्व समर्थ है, सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, उसकी तरफ ध्यान नहीं होता। क्रिया और पदार्थ की तरफ ध्यान है, क्रिया पदार्थ से विमुख होकर परमात्मा के सन्मुख हो जाए तो उनकी प्राप्ति हो जाए। इस वास्ते संसार से विमुख हो जाओ, विमुख विमुखता ये है कोई इधर ही देखते हो इधर हो रहा है ऐसा नहीं है, वहां देखते हो उन्हें भोगों से विमुख भोगों को भोग कर करके सबका प्रकाशक है उसको दूर, प्रकाश चीज प्रकाश में आने वाली उस चीजों को न देख करके सबका प्रकाशक सबका आधार सबका आश्रय सबका प्रकाश चीज है। परमात्मा तत्व को ही देंगे तो उसकी प्राप्ति हो जाए, क्यों वो प्राप्त है, सबको प्राप्त है। जो व्यापक सब जगह होता है वो किसके पास नहीं है बताओ, जो सब में परिपूर्ण व्यापक है वो किसके पास में अभाव है, उसका अभाव हो सकता ही नहीं, सब जगह मौजूद है। जो गति हुई तो क्रिया करके उसको प्राप्त करना चाहते है वो शांत कैसे पूरा आशय पदार्थों का भूमों का न लिया जाए, आशय लिया जाए परमात्मा का जो सत्य है ये नहीं है, ये नाशवान है, अविनाशी का आशय लेकर वैसे हो जाए प्राप्त हो जाए स्वतः स्वाभाविक सबको आशय हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे मालिक हे मेरे है आप में सब में है, सब परिपूर्ण सब में और कृपालु है, अपने हैं, अपने में है, अभी है, सर्व समर्थ है, सर्व समर्थ है, सब तरह से पूर्ण है, है अपना है, अपने में अभी है, उनके तरफ ही वृत्ति हुए संसार से विमुख हो जाए, उसी प्राप्ति हो जाए, केवल संसार से विमुख होना विमुख ये नहीं चाहिए। उत्पत्ति विनाश वाली वस्तु हमें नहीं लेनी है, आरंभ और समाप्ति जिसे वो हमें नहीं लेना है, हमें तो नित्य निरंतर प्राप्त है उसको प्राप्त करना है। ऐसा विचार करके वो हम सब जगह पूर्ण है, उसमें भी दृष्टि लगी जाए, सब में परिपूर्ण स्वतः सिद्ध है, उसको लेना है। जो प्राप्त है प्राप्त को प्राप्त, अप्राप्त की प्राप्त, अप्राप्त अप्राप्त है, प्राप्त प्राप्त है, ये बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण।